وجودك بجمال محمد عربي صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوشته بر در جنت به خط سبز جلی شفیع روز قیامت محمد عربی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جمعه امروز اولین جمعه سال جدید هجری قمری سال 1426 هجری قمری و برابر با اولین روز ماه محرم این سال است. همان گونه که در دوازدهمین ماه تقویم هجری قمری ماه ذی‌الحجه ماه ذی‌الحجه الحرام اختتام و انتهای آن ماه با قربانی و فدا کردن جان و مال در راه خدا بود که تاریخ بشر و تاریخ اسلام از صدر اسلام از دوران حضرت خلیل الرحمن سیدنا ابراهیم بنیانگذار دین اسلام و دین حنیف در ماه ذوالحجه در جایی که مردم از قربان کردن مال در راه خدا گریز می کردند ایشان آماده شد تا یگانه فرزند پسرش که تازه به سن و سالی رسیده بود که دست و بازوی پدر پیر را در امور دین و دنیا بگیرد و با او هم فکر و هم غام باشد در سرزمین مکه معظمه در میدان منا بر زمین انداخت و کارد را در آورد تا گلویش را ببرد و در راه رضای خدا قربانی کند. در قرآن مجید خداوند متعال ملت اسلام را دینی را که مسلمانان ما شما به عنوان مسلمان امروز مدعی پیروی و طرفداری و اعتقاد به آن هستیم خداوند ملت ابراهیمی قرار داده، ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. این دین همان دین ابراهیم علیه السلام است که حضرت ابراهیم علاوه بر نسبت دینی با همه شما نسبت دنیوی و نسبت پدری دینی و دنیوی را با شما دارد. یعنی اگر شما دارای پدری چون ابراهیم علیه السلام و دارای نیاکانی همچون حضرت خلیل خدا و ذبیح الله سیدنا اسماعیل و سایر انبیاء علیهم السلام که از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام هستند، دارای همچنین پدران و نیاکانی هستید، تنها به این معنی نباید باشد که به فرزندی چنین پدران ناموری افتخار بکنید و بس. راه و رسم و طریقه و عقیده و عمل و همت و جذبات ایمانیشان را در راه خدا نادیده بگیرید. باید شما هم در میدان جهاد، در میدان جان نثاری و فداکاری دست کم از پدران و نیاکان مجاهد و مبارز خود نباشید. حتی این نام مسلمانی را بر شما حضرت ابراهیم تعیین کرده. بزرگترین افتخار یک فرزند به کارنامه های ارزنده دینی و اجتماعی پدرش و نیاکانش باید باشد. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. وقتی به حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند دستور فرمود مسلمان شو، خود را به من تسلیم کن، خود را به من حواله کن، خود را به من تحویل بده، قال اسلمت لرب العالمین، در جواب عرض نمود من خود را به رب العالمین تحویل دادم. و از قول با وفاترین فرزند و با ارزشترین فرزند حضرت ابراهیم علیه السلام از زبان جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و على جميع الانبیاء والمرسلین در قرآن می فرماد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. حقا و همانا غیر از این چیز دیگری درست نیست که باید مسلمان بر این عقیده باشد که من هستم. یقینا عبادتهای بدنی من نظیر و مانند نمازها، نماز من و نسوکی یعنی عبادتهای مالی من، قربانی من، خون ریختن من در راه خدا، انفاق کردن و صدقه دادن در راه خدا، خرج مال در راه خدا، محیای زندگانی من و مماتی مرگ و مردن من، همه اینها لله تنها و تنها فقط و فقط از آن خداست و به خاطر خدا و برای خداوند متعال است، که نه اون اله آلهه باطلی که مشرکین و کفار دوران جاهلیت برای خود از خود تراشیده اند و نامگذاری کرده اند. من معتقد خدایی هستم و من همه وجودم را نثار و قربان معبودی کرده ام که رب العالمین است، آفریننده همه جهان ها، این جهان، جهان قبر، جهان آخرت، جهان آسمان، جهان زمین، عالم ملائکه، عالم بشر، عالم جنات و عالم نباتات، عالم جمادات، همه عوالم و جهان ها را فقط او آفریده، لا شریک له. و من معتقدم که اون هیچ شریکی هم ندارد، همتایی ندارد، از همتا و شرک و شریک ذات اقدس او منزه و منزه و پاک و پاک است. و به ذالک امرتو، دستوری که به من فرستاده شده به عنوان آخرین پیام آور بارگاه الهی برای جهانیان این هست که من همچنین موحدانه در تمام ابعاد زندگی و مردن خودم وابسته فقط و فقط تنها و تنها به ذات اقدس الهی باشم، نه چیز دیگری. و من اولین مسلمانانم، اولین کسانی که همه تن و من و وجودشان را به خدا سپردند من هستم. پیامبری که صاحب این شعار صادق است، پیامبری که این شعار بر حق قرآنی را اعلام می فرماید، عملا هم برای ما باید ثابت بکند برای جهانیان و ثابت کرد که جز آنچه زبان با صداقت و در صداقت ما فوق صداقت جناب محمد مصطفی علیه السلام می فرماید، جز آن در مرحله عمل هم چیزی دیگر تحقق پیدا نخواهد کرد. وقتی که کافران میدان جنگ حنین، نبرد حنین با حمله غافل غیرانشان مسلمانان را مرحله اول متفرق می کنند، مسلمانان در دره اوتاس غافل گیر می شوند، 20,000 لشکر کفر قبل از سحرگاه در این مسیر که می دانند گذرگاه مسلمانان است سنگر می گیرند و به محض اینکه مسلمانان وارد این وادی و دره می شوند از هر طرف بارش تیر بر مسلمانان شروع می شود و در یک لحظه در این عالم غافلگیری مسلمانان پا به فرار می گذارند، متفرق می شوند. اما در میان 12,000 لشکری که در رکاب پیامبر علیه السلام هستند کسی که ثابت قدم میماند در زیر بارش این باران تیرهای دشمن فقط حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است. و به تنهایی جلو می رود تا اینکه یارانش، کسی از یارانش جلو می رود و لگام اسبش را می گیرد و حضرت وقتی که کافران خطاب می کنند، ای پیامبر، ای محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم، کجایند یاران فداکارت؟ چرا بر ما حمله نمی کنند تا ما را یا ما را به جهنم بفرستند یا خودشان به بهشت بروند به دست ما؟ پیامبر به پیش می تازد و دست به قبضه، دست مبارک را بر قبضه شمشیر خود می برد تا برای حمله بر کفار به تنهایی بر 20,000 لشکر به میدان برود، این رجز را بر زبان مبارک اجرا می کند و رجز خانان به سوی کفار حمله می فرماید که انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، من پیامبر خدایم، من به دروغ نگفتم که من فرستاده خدایم، آنچه گفته بودم راسته. و در نجابت خاندان و نسب هم اگر قابل فخر است، من از همه شما بیشتر شایسته افتخارم بر نسب خودم، برای اینکه نجابت عبدالمطلب را همه شما میدانید من فرزند عبدالمطلبم، یعنی نوای عبدالمطلب. تا اینکه حضرت عباس یا ابو سفیان بن حارس، عمو عباس باشد عموست، ابو سفیان بن حارس پسر عموی است، لگام اسب پیامبر را میگیرند. حضرت و حضرت را از جلو رفتن جلوگیری میکنند، میفرماید عباس تو صدای بلندی داری، تو صدای رسایی دارید، آواز تو خیلی بلند دور میرسد، بلند است، اصحاب السموره را صدا کن، اونهایی که در زیر درخت حدیبیه به دست من دست دادن برای مردن بیعت کردند کجایند امروز؟ یعنی اینها گویی که گارد مخصوص بارگاه رسول الله بودند. حضرت عباس چند بار فریاد کشید یا اصحاب السموره، همه جواب دادند لبیک، ما حاضریم. دوباره برگشتند یا الانصار، انصار شما کجایید؟ همه لبیک گویان دوباره به میدان آمدند. مهاجرین، همه لبیک گویان به میدان آمدند. و در یک طرفت العین حمله این جان نصاران پیامبر علیه السلام 20,000 سنگر نشینان کفر متلاشی شدند و هزاران نفر از اینها به دست مسلمانان اسیر گردیدند و کیلوها نقره و طلا مسلمانان به غنیمت گرفتند، هزاران شتر و هزاران گوسفند و چند هزار انسان را به عنوان اسیر و برده به دست آوردند. و بزرگترین فرمانده این میدان پا به فرار گذاشت که جان نصاران اسلام تعقیبش کردند و به درک واصل شد. درید ابن السمه که به عنوان پیرمرد کهنسال و بیش از 100 سال عمر داشت که به پا رفتن قادر نبود، بر روی تخت نشانده بودند و بر شانه ها حملش می کردند تا از تدبیر جنگی او، از تدابیر و کاردانی او در میدان رزم استفاده شود. این هم وقتی که وضعیت را این گونه دید پا به فرار گذاشت. پس رسول خدایی که این چنین اعلام می کند ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، عبادت بدن من، عبادت مال من، مال را هم من فقط به عنوان عبادت در راه خدا نثار می کنم، خرج می کنم، جانم را از وجود خودم در راه خدا استفاده می کنم، شبها تا سحر سرپا می ایستاد و کلام الهی را زمزمه می فرمود تا اینکه بعضی اوقات پشت قدم های مبارک ورم می کرد، باد می گرفت، بالا می آمد. این شعار بر حق ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله را چنین به منصه ظهور گذاشت، به معرض تماشا گذاشت که یاران عرض می کردند، ازواج مطهرات می گفتند یا رسول الله شما را که خدا بخشیده، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، خدا در قرآن اعلام کرده تو گناه نداری و آنچرا که تو خودت نسبت به خود در حق خدا گناه تصور میکنی که گناه نیست در واقع، آن را هم خدا اعلام میکند که من همه آنها را بخشیدم. با چنین حالت و وضعیت و اعلام عام الهی در مورد عفو و مغفرت از تو، چرا به خود اینقدر زحمت میدهید؟ میفرماید افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکرگزار این خدای مهربان نباشم که این همه اعزاز را به من مرحمت فرموده؟ این از عبادت بدنی و نماز پیامبر. میفرماید عبادت مالی من هم برای خداست. نماز عید که تمام می شود دستور می فرماید دوتا بره چاق، دوتا بره در وصف خود کامل و زیبا را احضار می کنند بعد از تمام شدن نماز و خطبه عید قربان در خود عیدگاه برای اینکه امت ببینند، امتیان نگاه کنند عملا پیامبر آنچه را که به زبان میگوید تنها زبانی نیست عملا انجام میدهد، همونجا با دست مبارک خود یکی را سر میبرد، ذبح میکند و میفرماید بعد از ذبح اللهم تقبل ان محمد و آل محمد، خدایا این را از من و خاندانم بپذیر. دومی را سر میبرد میفرماید خدایا این را از طرف من و از طرف امت من بپذیر. همه این امت حداقل در میدان معامله هم که باشد نه احسان مندی مدیون پیامبرند، پیامبر برای همه من شما قربانی داده، وظیفه هر یک از من شماست که در قبال این دین رسول الله صلی الله علیه و سلم حداقل در زندگی یک قربانی هر نفر برای پیامبر قربانی بکنه. در اولین حجت الاسلام که حضرت ابوبکر صدیق را به عنوان امیر الحاج به مکه میفرستد با مسلمانان بعد از فرضیت حج که حج را ادا بکنند، مکه در سال 8 هجری فتح شده، در سال 9 حضرت صدیق اکبر را به عنوان امیر حجاج از مدینه میفرستد، 20 تا شتر با ایشان تحویل میدهد که اینها قربانی من هستند، هدیه من هستند برای کعبه، اینها را در مکه سر ببر و اینها را نهر کن و اینها را در راه خدا فدا و قربانی کن. در سال 10 هجری پیامبر علیه السلام با حدود 14,000 صحابی از مدینه راه می افتد، هر یک از صحابه شطور گوسپند قلاده برگردن انداخته به نشانی اینکه اینها هدیه کعبه هستند، اینها قربانی کعبه هستند، سرزمین حرم مکه هستند. فقط پیامبر علیه السلام است که بزرگترین آمار و شمار قربانی ها با پیامبر علیه السلام همراه است، 100 نفر شطور برای قربانی کردن در منا، سرزمینی که حضرت اسماعیل برای قربانی کردن بر زمین انداخته شده بود توسط پدر بزرگوارش، پیامبر 100 تا شطور همراه دارد تا در آنجا قربانی بکند. محیای و مماتی لله، زندگی من برای خداست، مرگ من برای خداست، من اگر زنده هستم به خاطر خدا، برای تبلیغ دین خدا، برای تحمل مشقت ها طاقت فرساترین زحمت ها، برای اینکه دین خدا سربلند باشد و همچنان که قرآن اعلام فرموده لتکون کلمت الله هی العلیا، جهاد به این خاطر است که بر حرف خدا حرف کسی دیگر بالا نباشد، حرف دیگری سخن هیچ کسی احدی بر سخن خدا برتری پیدا نکند، جهاد به این خاطر است. صحابی می پرسد یا رسول الله، مردی می بینیم که به این خاطر می جنگد در میدان جهاد میاد با مسلمانان علیه کفار جنگ می کند، اما می دانیم که هدف او این است که مردم او را بهادر بگویند، مردم او را انسانی شجاع بنامند، از شجاعتش تعریف بشود. دیگری را می بینیم که فقط به خاطر این می جنگد که با پیامبر مثلا پامیل است، با مسلمانی که مجاهد مسلمانی که در میدان جنگ می رود او به خاطر این که از اون پامیل خود حمایت بکند، از اون همراهداری بکند، بنابر حمیت او، حمیت و دفاع از فامیل خود وادارش میکند که به میدان جهاد با کفار برود جنگ بکند. سومین مرد کسی را میبینیم که صرفا در میدان جنگ میرود به خاطر اینکه خدا از او راضی بشود، دین خدا سربلند شود، بیرق توحید برافراشته شود، به اهتزاز بیاید در بیاد در عالم و بیرقهای کفر و شرک سرنگون شوند. یا رسول الله، از میان این سه نفر کدام یک مجاهد راه خدا گفته می شود؟ کدام یک مجاهد و سرباز راه خدا نامیده می شود؟ آیا این هر سه نفر، اون که از راه حمیت و حمایت و فامیلداری جنگ می کند، آیا اون کسی که به خاطر نام و شهرت که مردم به او بگویند که به مرگ شهادت مرد، این بهادری بود که تا لحظه مردن عقب نشینی نکرد از میدان نبرد، اون مجاهد است و سرباز خداست در راه خدا کشته شده است، یا کسی دیگر؟ پیامبر فرمودن نخیر، صرفا اون کس، اون سومین نفر مجاهد و سرباز راه خداست که برای این میرود به میدان نبرد و جنگ، لتکون کلمت الله هی العلیا، تا سخن خدا، تا حرف قرآن، تا دستور خدا بر همه دستورها سربلندی و غلبه حاصل بکند. موقعی که مسجد قبا را می ساخت، موقعی که مسجد النبی را بنیانگذاری می فرمود، این کلمات حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه، یکی از جان نصاران صحابه که طبع شعر داشت، گاهی شعر می گفت، گاهی کلمات متوازن و هم وزن و هم قافیه به عنوان رجز می خواند، این رجزهای عبدالله ابن رواحه را تکرار می فرمود و صحابه هم با امامشان، با پیشوایشان، با پیشوای کل، با رهبر سبل، با نبی برحق زمزمه می کردند. اللهم لا عیش الا عیش الاخره، پروردگارا اگر زندگی واقعی وجود دارد، اون زندگی آخرت است، نه این زندگی پوچ دنیا. این عقیده پیامبر بود، این شعار پیامبر بود که زندگی دنیا زندگی بی ارزشی است، زندگی ناپایداری است. فاغفر للانصار والمهاجره، خدایا انصاری ها را، صحابه‌ای که انصار من هستند، اهل مدینه را، یاران مهاجر مرا که از مکه هجرت کردند، همه اینها را مورد عفو و گذشت و مغفرت قرار بده. این در حالی بود که خشته ها، گرد و خاک خشته های کلفت بزرگی که اون روزا درست می کردند، پیغمبر علیه السلام هر نفر یکی را به راحتی می توانست از بس که بزرگ بودند بردارد. حضرت عمار دو تا بر می داشت، دو تا از این خشته ها. و موهای مبارک رسول خدا علیه السلام را در احادیث، در سیره پاک پیامبر آمده، عشق صحابه را ببین، از رخسارهای پیامبر صحبت شده که چگونه بود، از بینی مبارک پیامبر صحبت شده، از موهای مبارک بدن پیامبر علیه السلام صحبت شده. در موقع از دنیا رفتن چند تار موی پیامبر سفید شده بود، چند تار، اینها را شمرده بودند. نحوه راه رفتن پیامبر را منعکس کردن برای ما. قسم به خدا اگر همون روز هم بلا تشبیه دوربین عکاسی، فیلم برداری وجود می داشت، نمی توانستن بهتر از آنچه زبانهای صحابه کرام از خد و خال و رخسار و سیرت و روش زندگی پیامبر به تصویر کشیدن، با کلمات خودشان بهتر از این تصویر در بیارند و بکشند. می فرماند که بر قسمت جلو شکم پاک، سینه اطهر پیامبر به اندازه یک تاری از نخ، تصور بکنه آدم که از سینه مبارک تا ناف مبارک به همین اندازه ظریف و نازک، خیلی زیبا، یک ردیف از موها وجود داشت. و صحابی می فرماد وقتی حضرت خشتها را برمی داشت برای بنای مسجد قبا که تا امروز در اوالی مدینه مزار مسلمین و زیارتگاه مسلمانان است. هر کس فرمودن در این مسجد دو رکعت بخواند ثوابش برابر با یک عمره هست. خاک ها چادر مبارک تکان می خورد از جای خود در کار کردن برای رضای خدا، بنای مسجد، بنای سجدگاه الهی چادر تکان می خورد. صحابی می گوید که ما مشاهده کردیم که گرده های این خشتخامه ها موهای مبارک حضرت را پوشانده بود و با این حال می فرمود که خدا یا این زندگی نیست، در این زندگی خوشا به حال کسی که در این عالم و در این زندگی برای عالم آخرت آمادگی کند، توشه آخرت را از این در این زندگی فراهم کند. لذا عزیزانم میبینیم که پشت سر هر شب صباحی میآید، بعد از گذشت هر روز شامگاهی میآید، بعد از گذشت هفته هفته دیگری می آید. می گوییم این اولین هفته فلان ماه است، این هفته که گذشت می گوییم دومین، در دومین هفته فلان ماه قرار داریم. تا دیروز در سال 1425 هجری قمری قرار داشتیم، امروز می گوییم که سال 1426 هجری قمری آغاز شده است و در این سال قرار گرفته. این گذر ایام، این گذشت شبها و روزها، شبهای و روزهای تکرار شونده تکرار می شوند بر ما می گذرند و ما در لهو و لعب، در بازی و در خوشگذرانی از این گذر ایام بی خبریم و غافلیم. شبها را با غفلت تا صبح به سر میبریم، روزها را با غفلت و با گناه به شب میرسانیم، بی خبریم از اینکه پرنده مرگ، پرنده موت، همانند پرنده شکاری، همانند عقاب و بازی که بر فراز شکارگاه خودش در حال حرکت است و مترسب شکار خود می باشد، هر کجا پرنده کوچکی ظاهر بشود ناگهان بلا فاصله چنان بر سر او فرود می آید بیرحمانه و در چنگال خود شکار می کند و دوباره بر فراز آسمان می رود، تک پارش می کند و تومه خود قرار می دهد. دوستان، هر مسلمان هر کجا در بربستر خواب و بر بستر زمین که در راه می رود، بر بستر خواب که سر بر بالین استراحت می گذارد، باید این تصور را بر خود تداعی کند، در ذهن خود تکرار بکند که شهباز مرگ مترصد من هست، آماده هست که اون آخرین لحظه فرا برسد از وقت مقرر من در این زندگی دنیا. وقتی که اون وقت تمام شد، فلا یستقدمون منه ولا تستقدمون منه ولا تستاخرون، او کما قال سبحانه و تعالی، وقتی که مقرر شده است، لکل امت اجل، هر انسان و هر گروه و هر قومی یک مدت معینی دارد برای زنده ماندن در این دنیا. این دنیا همیشه جای من تو نیست. کجایند سلاطین مقتدر گذشته ای که خدا می فرماد الذین جابوا الصخر بالواد، اونها در وادی قرا، در مسیری که وسط آب زلال رد می شد، در طرفش آبادی های اونها بود و علاوه بر اینها خانه های شما امروز تک سنگ ها، سنگ پاره ها را با دست هایتان روی هم می چینید تا برای خود آپارتمان و قصر را درست کنید. اونها در دل کوه ها برای خودشان محکم ترین پناهگاه درست می کردن. الذین جابوا الصخر بالواد، اونها در اون وادی و میدانی که زندگی می کردن صخره ها را سوراخ می کردند، نقب می زدند، غار درست می کردند، پناهگاه های درست می کردند که اگر اون روز آمریکای پلید و جهانخوار امروزی وجود داشت و اگر می خواست بمب هایی که بر افغانستان فرو ریخت می خواست بر اونا فرو بریزد، هیچ تأثیری نداشت بر اونا، چون این خانه های محکم و پناهگاه ها برای خود درست کرده بودند. اما این پناهگاه ها امروز هم شاید مردم محکم ترین پناهگاه های بتونی برای خود در مقابل حملات دشمن درست بکنند و انواع پناهگاه ها برای خود می توانند درست کنند. هر حمله ای را می توانند با تدبیرهای دفاعی خود پاتک بدهند، از خود دفاع بکنند، دور بکنند، دستگاه های درست کردند که موشک دشمن را که به طرف او هدف گرفته شده منحرف کنه از مسیر. پناهگاه های محکم برای خود درست کردند، دژهای غیر قابل تسخیری را تدارک دیدند. اما عزیزان، شما شنیدید تا به حال کسی از این دژ نشینان، کسی از این پناهگاه نشینان، کسی از این قصر نشینان تا به حال از تهاجم و از حمله اسرائیل علیه السلام، ملک الموت، فرشتگان مرگ در امان مانده باشد؟ ان فی ذلک لقسم لذی حجر. با این سوگندهایی که در سوره فجر خدا می فرماد من یاد کردم، والفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر، ان فی ذلک لقسم لذی حجر. آیا عاقلی نیست که از این سوگندهای من، قسمهای من عبرت بگیرد؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. آیا تاریخ را بررسی نکردید، ورق نزدید که پروردگار شما با قوم عاد، قوم ارم چگونه رفتار کرد؟ با همه قدرت هایی که مادی اونها فراهم کرده بودند، امکانات، نیروها، قدرت هایشان کجا رفت وقتی که خداوند تصمیم گرفت آنها را نابود کند؟ همچنین ای مسلمان در آخر می فرماد بدانید ان ربک لبالمرصاد، خداوند متعال در رصدگاهش همه شما را در زیر نظر گرفته، خداوند در کمینگاه همه موجودات را در زیر نظر قرار داده و مشاهده می کند که در این عالم چه می گذرد. خدا ظالم را هم می بیند که با مظلوم چه ظلمه های گوناگون را روا می دارد و از این ظلمه هایش لذت می برد. در روزنامه ها، در خبرها شاید شنیدید، خواندید که یک زن بی حیای آمریکایی وقتی که از مظالم خود و مظالم شوهر خود که به عنوان سرباز آمریکایی به عراق ماموریت داده شده از سخن میگوید، خود اعتراف میکند، میگوید یکی از کارهایی که ما انجام میدادیم مسلمانها را می آوردیم، زن و مرد را لخت میکردیم در احضار مردم و وادارشان میکردیم که با همدیگه نزدیکی بکنن، در عالم برهنگی جلوی مردم مقاربت جنسی انجام بدهن. و من با کمال بیحیایی این زن فاحشه، این زن ژنده میگوید که من از این عمل لذت میبردم. حجاج ثقفی میگفت روزی که من انسانی را نکشم، خونی را به زمین نریزم، خون انسانی را، اگر یک بره تمام را، گوشتش را کباب کنند و من بدن بخورم، گویی که هیچ چیز نخوردم. گرسنگی او با کشتن انسانهای بیگناه و ریختن خون بیگناهان برطرف می شد. خدا چون این انسان ظالمی را هم می فرماد که من مشاهده می کنم و اون مظلوم بیچاره ای را که در زیر پنجه های ظلم ظالمان در اون حالی که میبیند هیچ کسی به دادش نمیرسد، هر آهی بکشد هیچ گوش شنوایی وجود ندارد، هر گونه دست پا تمام امور من دادرسی مظلوم، گرفتار نبودن ظالم، همه اینها روی برنامه های منظمی تنظیم شده است که قبل از اون موعد اون کارها انجام نمیگیرد. البته از عالم بالا ندای ملکوتی جاری می شود برای مظلوم که ای مظلوم، گرچه در این عالم همه یا از رو و ریا رو در وایستی با ظالم، یا از ترس از ظالم، یا به دلائل دیگر عدم دسترسی به ظالم، یا اینکه دسترسی دارد اما از مظلوم یک کلمه هم حاضر نیستند دفاع بکنند. ای بنده مظلوم من، به عزتی من به عزت خودم، به قوت و قدرت خودم قسم یاد میکنم، لئن سرنک، یقینا من به داد تو خواهم رسید، اما صبری در کار است، اون مهلت فرا برسد، بگذار اون لحظه‌ای که من قبلا نوشتم که در چه لحظه این ظالم را گرفتار و دچار عذاب بکنم، وقتی اون لحظه برسد چنان گرفتارش میکنم که برای جهانیان تا قیامت مایه عبرت باید باشه. آه مظلومان به هنگام سحر، مسند شاه کند زیر و زبر. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. پس گذر ایام، گذشت سال و ماه و زمان باید برای همه من و شما، برای همه انسان ها عبرتی باشد و بدانیم که در این جهان موقت آمدیم. این اقامت من و شما چند روزه است، ویزای من و شما دو هفتگی است، همیشگی نیست. چه جوانان نازی را روزمره میبینیم که دچار حوادث میشوند، خودشان در غفلت و بیخبری، در غرور موتور سواری، در غرور ماشین سواری، در کنار خانومش و خانوادهش پوز میدهد، چنان با سرعت میراند که فکر میکند من دارم بر آسمان پرواز میکنم، نمیداند که در این سرعت رانندگی اجل او مقدر شده است و چند لحظه نمیگذرد که مرگ به سراغش میرود. و در همین ایام گذشته نزدیک خانواده هایی را مشاهده کردیم که با از دست دادن نو عروسان، دامادان نو عروس خود، سینه هایشان تا الان داغدار است. با فرزندان 12-13 ساله، 14-15 ساله، 17-18 ساله، بیشتر بر اثر حوادث رانندگی خانواده ها را و در واقع همه انسانهای دردمند را داغدار کردند. این نبود جز غفلت این جوانان، غفلت. حالا مردن راه حق، اما خوشا به حال اون کسی که وقتی که میمیرد به قول شاعر مصداق این شعر باشد: یاد داری که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان. وقتی که نوزاد به دنیا میاد خندان به دنیا میاد یا گریان؟ گریانه. او خیال میکنه که من از مقری، از آرامگاهی، از یک جای آرامشی که اون رحم مادر، شکم مادر است، از اینجا بیرون افتادم، این چه عالمی است؟ اونجا آرامش بود، اونجا تاریکی بود، اونجا این نورها، این روشنیها، این دگرگونیها چیست که من اینجا آمدم؟ از اونجا جدا شدم، با جدایی اون عالم تنگ و تاریک گریان هست و پریشان هست. همان گونه که موقع مردن هم اون کسی که همه چیز خود این دنیا را تلقی می کند، کسی که فکر می کند همه چیز این دنیاست، حالانکه در مقایسه با عالم آخرت علما و عرفا و اونهایی که فهم دین دارند عیناً همین تشبیه را قائل شدند، در مقایسه با عالم آخرت این دنیا با این همه نور و وسعت و امکانات و این زرق و برق هایی که دنیا دارد، این عشق و عشرت هایی که این دنیا دارد، در مقابل فسحت، وسعت، عزت، آبرو، عظمت عالم آخرت چیزی بیش از اون رحم بچه‌دانی تنگ و تاریک و شکم مادر نیست. لذا این است که موقع مردن هم انسان پریشانه، فکر میکنه همه چیز من این دنیاست. اما مرد مؤمن موقع مردن به قول اقبال، بیا که نشانی مرد مؤمن را به تو بگویم، نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. مردن مؤمن با غیر مؤمن فرق میکند. شما در همین دنیا تماشا بکنید، دم بیمارستان هاشاد دیره اید، اونهایی که ایمانشان به آخرت ضعیفه، ایمانشان به اون چه خدا وعده داده برای بندگان و مؤمن خود ضعیفه، یا اون ایمان را ندارند، اون اعمال را تهیه ندیدند، اون مرده که وضع خود را خودش موقع مرگ میبینه، چشما پرده ها از جلو چشمش منکشف میشه، همه چیز را میبینه. مؤمن هم میبینه که چه چیزهایی در انتظار اوست. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه، خطاب می آید به گوش مؤمن در وقت مرگ که نترس، غم مخور، غصه نخور، فکر نکن، ابشروا بالجنه، بهشت مبارکت باد. بلحظ اینکه از این خارستان این عالم، از خارستان این وجود روح تو از این قفسه جدا شد، جایگاه تو بهشت برین الهی است. این است که روح مؤمن حرکت می کند، حرکت می کند برای بیرون رفتن. اما در حدیث است که روح منافق وقتی که حالت خود را می بیند، بدبختی های خود را بر روی خود واضح می بیند که چه جایگاه های بدی در کمین او در انتظار او قرار گرفته، از ترس اون جایگاه متلاشی می شود، تک تکی می شود، در اجزاء بدن او قاطی می شود. فرشتگان به سختی و با زور او را می گیرند، در می آورند، همچنان که یک پارچه کهنه‌ای با خار درخت کنار خارهایش گیر بکند، وقتی که بخوان جدا بکنند یک قسمت هایی از این پارچه پاره می شود و نخاش بیرون می آید تا از خارها جدا بکنن. فرشتگان با زور و هیبت و اون قدرت، ملائکه قبض ارواح روحش را با زور هم که هست از تن او جدا میکنن. ولی طبیعتا خیلی انسان ها در وقت مرگ هم گریه میکنن، خودشان به گریه میفتند، دیگران گریه میکنند. شاعر میگوید که یاد داری به وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان. ای انسان، هر کدام از ما شما اینطوری بودیم، وقتی به دنیا آمدیم فامیل ها خوشحال بودند، فامیل ها خندان بودند، یکی میگفت برو زودتر، برو گوسفند بیار سر ببر، خدا بچه ای داد، به به که پسرم هست، برو گوسفند بیار، برو شیرینی بخر، 10 کیلو 20 کیلو شیرینی بخر، برو این پول ها را خیرات کن، به مساکین بده. همه از خوشحالی هر یک بر خود میباله، هر یکی به عنوان مبشر و بشارت دهنده راه میفته توی کوچه و بازار و محله، خبردار بشید که خانم فلانی پسری زاییده، بچه‌ای به دنیا آورده. همه در حال خنده و خوشحالی و شادمانی به سر میبرن. اما شاعر میگوید که ای انسان نوزاد، توی که فقط در میان این خانواده گریان هستی، میگری، گریه میکنی. اونا به خاطر اینکه تو به دنیا آمده اید به خاطر تو خوشحالی میکنن، اما تو از اینکه به دنیا آمده اید گریه میکنی. اون روز را هم به یاد بیاور. لذا میفرماد که چنان زندگی کن در این دنیا، آن چنان زی، چنان زندگی کن که وقت مردن تو همه گریان شوند، تو خندان. در این زندگی مستعار چنان زندگی خود را تنظیم بکن که موقع مردن تو همه از فراق و جدایی و از یاد خوبی های تو، از احسان های تو، احسان مندی های تو، از نیکی های تو، از سخاوت تو، از خوشرویی تو، از سخنان خوب تو، از کارهای با ارزش تو، از عدل و انصاف تو، از نیک خویی و نیک سرشتی تو یاد بیارند و گریه بکنند که چه انسان خوبی را ما از کنار خود از دست من دادیم و از ما جدا شد. همه بر مردنت گریه بکنند و تو در این حال که اونها گریه میکنند و به آخرت میروی وقت مردنت هست خندان باشی که فرشتگان اون خوشخبری ها را، اون نعمت های الهی را جلوی تو، روی تو، در تماشاگاه تو قرار میدهند، اونها را میبینی و خوشحالی میکنی که من در این دنیا گرفتار بودم. خداوند متعال از شهدا در قرآن تعریف میکند که یستبشرون بنعمت من الله و فضل. شهیدان راه خدا، خدا میفرماد از زندگانی برخوردارند که شما اون زندگی را درک نمیکنید. اونها وقتی که به اون عالم میروند از حسرت میخورند که چرا ما زودتر نیامدیم به اینجا. اونا متوجه میشوند در اون موقعی که واقعا زندگی این زندگی است. زندگی دنیا تو هم با غم ها، غصه ها، مصیبت ها، مشکلات بود. زندگی راحت اینه. از خدا اجازه میخوان، پروردگارا اجازه هست چند لحظه یک روزی ما برگردیم به دنیا، فامیل های ما بگیم، خویشاوندان ما بگوییم که آقایان، خواهرا، برادرها، ما هم مثل شما فکر می کردیم که زندگی همین است و بس، پشت سر خبری نیست، مردن و زیر خاک رفتنه. نه خیر، شما گرفتارید، شما بیچاره اید، زودتر بروید در راه خدا، خود را شهید بکنید به خاطر سربلندی بیرق دین خدا، پرچم دین خدا، و بیایید اونجا ببینید که چه نعمت ها در انتظار شما هستند. خداوند فرمود، می فرماد که شما راحت باشید، شما راحت باشید، شما بر نمی گردید دیگه، از اینجا برگشتی نیست به اون عالم دنیا. شما در این نعمت ها خوش بگذرانید. من قول می دهم که پیام شما را، سخن شما را، از طرف شما این خوشخبری شما را من به فامیل های شما می دهم و می رسانم. همین است که در قرآن خدا نازل فرمود این آیه را. برگردیم به گذشته تاریخ من. چه گذشته در این گذر ایام، این سال، روزها، جشنها، ماتمها، پرسیها، همه اینها باید برای ما درسهایی باشه، کتابهای پر از سبقی باید باشه. تا دیروز ما شما در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می گذراندیم و من از شرکت همه شما مردم، شرکت فعال و پررنگ شما در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن تشکر میکنم. جا دار تشکر دارد شرکت شما و بیداری اجتماعی و سیاسی و آگاهی دینی و دنیوی شما. اما با طلوع هلال محرم، با ظاهر شدن ما بر کناره غربی آسمان دیشب، یاد آور تاریخ در واقع زنده گذشته نیاکان پاک و شخصیت های مجاهد و سربازان واقعی راه خدا بود که در زیستن هدفی جز خدا نداشتند و در مردن هم هدفی جز خدا نداشتند. در 18 ذی الحجه حضرت عثمان ذی النورین به شهادت رسید. و اون وعده ای را که پیامبر فرموده بود همه چیز من در راه خداست، داماد رسول الله، شوهر دو تا دختر یکی بعد از دیگری، اول شوهر حضرت رقیه بنت رسول الله است، حضرت عثمان، او که فوت می کند حضرت ام کلثوم را پیامبر به او ازدواج می داد و می فرماید که من به دستور خدا این هر دو دختر را یکی پس از دیگری به عثمان دادم، کما این که می فرماید به دستور خدا حضرت فاطمه الزهرا را به علی دادم رضی الله تعالی عنهم اجمعین. پیامبر نه تنها شعار می داد که در مرحله عمل اگر پدر بزرگش خلیل خدا ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل را برای قربانی آماده می کند و خنجر می کشد تا سرش را گلوش را ببرد و خدا نمی گذارد، پیامبر امروز در اسلام از آغاز غلبه اسلام تا امروز و تا روزی که این عالم هست کلمه گویان لا اله الا الله محمد رسول الله علاوه بر قربانی کردن میلیون ها گوسفند و شتر و گاو و احشام در میدان منا جایی که حضرت اسماعیل خوابیده بود هر لحظه آمادگی دارند، اعلام آمادگی میکنند که اگر فرمان خدا برسد سرهای خود را بر روی کف میگذارند و به میدان نبرد خواهند رفت. داماد رسول الله را میبینیم، صاحب الحیا والعرفان سیدنا عثمان را، جامع قرآن را که در 18 ذیحجه در کنار قدم های آقایش، در کنار قدم های مولایش، در کنار قدم های دوتا یار و دوست گذشتهش ابو بکر و عمر رضی الله عنهما و در کنار قدم های شریفین رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی صفحه های قرآن عظیم، بر روی اوراق قرآن که دارد تلاوت می کند، با روزه دهان روزه نفلی در روز جمعه خونش را بر روی قرآن می ریزند فاسقان و فاجران و از خدا بی خبران و شهیدش می کنند در شهر مدینه. در یکم محرم سال روز شهادت دومین خلیفه رسول الله، داماد حضرت علی مرتضی و حضرت فاطمه الزهرا، سیدنا عمر فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه است که به وسیله نه به دست ظاهرا دست ابو لؤلؤ مجوسی کاشانی در کار است، اما قسم به خدا که پشت سر این دست امپراتوری های ایران اون زمان، امپراتوری های قیصر دستشان در پرده ابو لؤلؤ پشت سر کار می کند. مگر شوخی است شخصیتی که قیصر اگر به او نگاه بکند، کسرا به او فقط به چشمهایش نگاه بکند، چشم به طرف قیصر بر می دارد، قسم به خدا که از هیبت او شلوار خود را قیصر تر می کند، کسرا شلوارش را کثیف می کند از هیبت چشمان حضرت عمر رضی الله عنه. مجال است که یک الج برده های کافر را در مدینه الج می نامیدند، علوج، اگر این کلمه را اجل بخوانیم به معنی گوساله است، یک الج کافر برده بی دست و پا بتواند فاروق اعظمی را از پا در بیارد. تاریخ نویس یا خیانت کرده یا سادگی کرده، به سادگی از کنار مسئله رد شده که قصه آسیابان و آسیا ساز و ابو لولو و آسیا ساختن و اینها را لالایی میخوانه برای ما. مگر ما علف خوردیم؟ مگر ما حیوانیم که علف خورده باشیم نکات را نفهمیم که جریان ها چیست؟ یک فرد عادی به سادگی، دست زورمندترین انسان به سادگی کشته نمیشود. شخصیتی مثل حضرت فاروق اعظم را که جهان کفر از او مثل بید می لرزد، تنش می لرزد، پاهاش می لرزد، این کار کار یک الج، کار یک کافر مجوسی کاشانیه. دستهای استکبار جهانی اون روز هم دست بودند کسرا و قیصر در پرده این الج، این مجوسی، این برده و در پرده چند نفر خائن دیگر این نقشه را طراحی کردن و در محراب نماز اولین انسانی که در تاریخ بشریت اگر سوال بشه در تاریخ بشریت اولین فردی که در محراب اون هم چه محرابی؟ محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد النبی علیه السلام اون هم با موت شهادت به شهادت رسیده. جواب چیست؟ چه کسی بوده؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفه دوم سیدنا فاروق اعظم این آرزوی دیرینه ایشان بود که دعا می کرد اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک ورزقنی اللهم ارزقنی اسألک شهادتا فی سبیلک والموت فی بلد حبیبک خدایا موت من در شهر محبوبت محمد مصطفی علیه السلام در شهر حبیب تو جناب رسول الله در مدینه باشد اما من موت عادی هم نمیخوام موت با شهادت میخوام. جمع شدن این دوتا آرزو در آن زمان آن در آن روز در مدینه ناممکن بود چون مدینه دارالامن بود مدینه دارالاسلام بود احتمال اینکه کافر در مدینه حمله بکند کفار لشکر کافران در مدینه بیاد نبردی پیش بیاد و حضرت عمر جنگ کنه شهید بشه که در مدینه وفات بکنه به شهادت برسه و اگر حضرت عمر قرار باشه بیرون برود در نبردهای شام و روم و ایران به جهاد بپردازد و شهید بشود که موت در مدینه نخواهد شد اما بر خدا هیچ کار دشوار نیست. خدا من دعا را پذیرفت و فرمود عمر نه تنها در شهر مدینه بلکه در محراب عبادت در مصلای رسول الله در سرزمینی که نقطه ای از زمین که فخر کعبه است برترین قطعه های روی زمین است در بهترین حالت که دست بسته به بارگاه من الله اکبر گفته در احرام نماز هستی در همچین حالتی من اگر خدا من باشم خدای ذوالجلال باشم بر تو قادرم که همچین موت شهادت را در اونجا بیارم در حال بهترین حال در حال نماز اقرب ما یکون العبد من ربی و هو ساجد فی الصلاة و اون دعایت را هم پذیرفتم که قبر نه در مکه نه در جاهای دیگر گوشهای دیگر مدینه نه در جنت البقی که جنت هست در واقع بهشتیان با رشک به جنت البقی نگاه می کنند. حدیث است که فرشتگان وقتی که به طرف قبرستان بقی مدینه نگاه می کنند این جسدها به شکل ماه و ستاره ها و خورشیدها بر روی چشمه های اونها جلوه می کند اما اونجا هم نمی خوابانمت در نقطه ای که از کعبه کمتر نیست مقامش در آغوش ابوبکر صدیق و در آغوش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر قبه سبز و خضراء مدینه در اونجا جایگاه به تو می دم در اونجا دفنت می کنم تا قیام قیامت هر کس که بر آقای جهانیان فخر مرسلان می خواهد عرض سلام بکند مدینه را زیارت می کند اونجا قیام می کند روبروی پیامبر علیه السلام السلام و السلام علیکه یا رسول الله یک وجب فقط این قدر یک وجب سمت راست خود تکان می خورد روبروی حضرت ابوبکر صدیق قرار می گیرد و سلام می گوید السلام علیکه یا ابوبکر صدیق یا اول الخلفاء الراشدین یا سهر تاج العلماء العاملین بعد از اون یک وجب دیگر فقط یک وجب دیگر اون طرف سمت راست خود تکان میخورد روبروی چهره انور حضرت شهید محراب اولین شهید محراب حضرت فاروق اعظم قرار میگیرد و به این عرض سلام شرف این عرض سلام نائل میشود که السلام علیک یا سیدنا عمر بن الخطاب السلام علیک یا شهید المحراب السلام علیک یا ابا الایتام والارامل ای پدر یتیمان ای پدر بیوزنان ای دستگیر بیچارگان ای شخصیتی که پیامبر سوگند یاد کرد فرمودند که ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل خیر من عمر تا به حال در این روی زمین از زمان آدم تا این زمان پیامبر اکرم علیه السلام می فرماد قسم به خدا که آفتاب ندرخشیده آفتاب طلوع و غروب نگرده بر مردی که از عمر بهتر باشه. الله اکبر. چنان همچنین جایگاهی خداوند دعای حضرت فاروق را مستجاب فرمود و به ایشان جایگاه عنایت فرمود. تاریخ ضربه خوردن حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه اواخر ذوالحج بود و شهادت ایشان در اول محرم بوده که امروز است و سالگرد شهادت حضرت عمر فاروق رضی الله عنه است و بعد از 3 روز سالگرد بیعت با حضرت خلیفه سوم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. مناسبت ها دهم محرم و اون غائله عظیم جهان اسلام که تمام وجود انسان در موقع بیان این حادثه دردناک شهادت سبت رسول الله جگرگوشه حضرت زهرا صلوات الله و صلوات الله و سلام علیهم، تمام وجود انسان در موقع بیان این حادثه دردناک بلرزه در می آید. نه تنها لب و زبان بلکه تمام تن می لرزد در قبال چنین ظلمی که به وسیله بدترین ظالمان روی زمین بر بهترین و بلند پایترین مظلومان این عالم، پاکیزترین انسانهای این دنیا و در نوع خود شهادتی بی نظیر و ظلمی هم بی مانند در نوع انواع ظلمهای روی زمین رخ داد و در نتیجه اش تعدادی از عترت پاک رسول خدا علیه السلام به شهادت رسیدند. تا دهم محرم یک جمعه دیگر در پیش داریم که انشاءالله این موضوع بیان خواهد شد و از این شهادت ها همون نتیجه گیری که دنیا دار فناست و آخرت دار البقاست و دین چنان با ارزش است که باید حضرت عمر برای او قربانی بشود، رسول خدا علیه السلام زخمی بشود، حضرت عثمان سرش بر قرآن بریده بشود، حضرت سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه باید در این راه با بهترین افراد خانوادهش خود را قربان بکند. این ارزش اسلام و قرآن دین را به ما شما میرساند. ما این و شما که فکر کنیم چقدر توانستیم و میتوانیم و در آینده تعهد بدیم، عهد ببندیم که چقدر میتوانیم با این به این خونه ها ارزش واقعی قائل باشیم و در راه این بزرگ مردان تاریخ انسانیت و بشریت و اسلام راسخانه قدم بگذاریم و مردانه به پیش برویم و از حریم مقدس دین مبین اسلام و قرآن و مسلمانی جانانه دفاع بکنیم انشاءالله. بلغن اونام کمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع و خصالی صلو علیه و آلی اللهم صلی علی محمد و علی آلی.